sztukę przy zakupie 3 sztuk, a filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 17,99 za 1 kg. 30 lat netto w Polsce. Z Wami. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 października. Minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Działają już numery alarmowe w całym kraju. Poranna awaria została usunięta. Podwyżki i reformę płac w szkolnictwie zapowiada w Trójce wiceministra edukacji. Dziś Dzień Nauczyciela. Porozumienie Izraela z Hamasem pozytywnie oceniane we Włoszech, ale wywołuje polityczne spory. Usunięta została już awaria numerów alarmowych. Od 8 rano występowały problemy z dodzwonieniem się na 112 i 999 z niektórych sieci komórkowych. System numeru alarmowego jest niewydolny, a MSWiA nie reaguje na informacje na ten temat, powiedział nam Karol Rymszewicz ze Związku Zawodowego Operatorów Numerów Alarmowych. Z naszej strony uważamy, że jest bierność spora MSWiA w tym temacie. Można było powiadomić ludność chociażby przez alert RCB o tym, jaka jest sytuacja, wydać oficjalne wytyczne. Alarmowaliśmy wielokrotnie, że system nasz jest przestarzały, występują problemy. Po interwencji resortu spraw wewnętrznych i Urzędu Kontroli Elektronicznej poranny problem z numerami alarmowymi został rozwiązany. Dwuletni chłopiec w piżamie i skarpetkach biegał po Bytowie w województwie pomorskim. Dzieckiem zajęli się przypadkowi przechodnie. Wezwali policję. Policjanci ustalili adres zamieszkania chłopca. W domu, zaskoczona wizytą policjantów, matka mimo już wieczornej pory nawet nie zauważyła, że dwulatka nie ma w mieszkaniu. Zarówno ona, jak i jej partner byli trzeźwi, a do podobnej sytuacji doszło też kilka dni wcześniej. Wówczas w ciągu dnia chłopiec wybiegł z domu i zareagował przyjeżdżający kierowca, wzywając patrol policji. Mówi Dawid Łaszcz z bytowskiej policji. Sytuacji rodziny przyjrzy się dzielnicowy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. O obu sprawach został poinformowany sąd rodzinny i nieletnich. Po prawie dwuletnim śledztwie rozpoczyna się sądowy proces europosła Grzegorza Brauna. W warszawskim sądzie trwa rozprawa wstępna. Lider Konfederacji Korony Polskiej odpowie m.in. za zgaszenie świec chanukowych gaśnicą w Sejmie. Michał Fedusia. Wstępna rozprawa w praskim sądzie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Na miejscu nie ma Grzegorza Brauna, który jest reprezentowany przez swoich pełnomocników. Obecny jest także przedstawiciel warszawskiej prokuratury i przewodniczący składu sędziowskiego. Strony omawiają m.in. kolejność wątków w ramach procesu, ustalają dalsze terminy rozpraw, omawiają zgromadzone dowody w sprawie, a także zatwierdzają listę świadków. W praskim sądzie pojawili się przedstawiciele formacji Grzegorza Brauna, Konfederacji Korony Polskiej. Przed wejściem do budynku na ustalenia czekają też sympatycy tej formacji. Michał Fedusio, Polskie Radio. Polski nauczyciel w 2025 roku ma średnio 48 lat. W Unii Europejskiej jest to 46, pokazuje badanie Talis. Prezeska Okręgu Śląskiego ZNP Aneta Mastalerz przyznaje, że w Polsce mamy starzejącą się kadrę nauczycielską, a młodzi nie garną się do pracy. Na pewno wynagrodzenie jest jednym z elementów, ale również myślę, że ten niski prestiż zawodu nauczyciela, bo ani środowisko lokalne, ani media, no raczej w ten pozytywny sposób aspektu zawodu nauczyciela nie ukazują. Chociaż, jak zapowiada ministerstwo, teraz są prace mające na celu podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela. Zobaczymy, w jakiej formie one będą przebiegały. Do końca kadencji Sejmu powstaną przepisy, które powiążą wynagrodzenia nauczycieli ze wskaźnikami gospodarczymi. Zapowiedziała to w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Do końca tej kadencji będziemy chcieli, żeby stworzyć nowe prawo dotyczące karty nauczyciela, które będzie uwzględniać postulaty środowiska, które są zawarte w projekcie obywatelskim, który jest obecnie w Sejmie. Czy to akurat będzie powiązane z tym czy innym współczynnikiem, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście nauczyciele mieli te płace jakby rosnące w sposób automatyczny i to jest nasz plan. Katarzyna Lubnauer dodała, że uwzględniając przyszłoroczne podwyżki, pensje nauczycieli będą wyższe o blisko 40% w porównaniu z 2023 rokiem. W serwisie wracamy jeszcze do porozumienia między Izraelem a Hamasem podpisanego w Sharm el-Sheikh. We Włoszech wszyscy politycy i media oceniają je pozytywnie. Wybuchły natomiast ostre kłótnie na temat, czyj to sukces. Piotr Kowalczuk przejrzał włoską prasę.

w muzycznej poczcie UKF-u od 11 do 13. My, to znaczy Tomasz Żonda wczoraj, ja dziś, jutro Tomek, pojutrze ja i tak na zmianę. Muzyczna poczta UKF-u w Trójce i kolejne Państwa zamówienia. ukf@polskieradio.pl. Kolejne zamówienia związane także oczywiście z dzisiejszym świętem. Świętem nauczycieli, Dniem Edukacji Narodowej. No i to właśnie następna piosenka, ewidentnie związana właśnie z datą w kalendarzu 14 października. Dzień dobry, maleńka, jak ci na imię? Zgubiłaś się w tym tłumie. Wyciągam do ciebie moją dłoń, odpowiedź na wszystko się znajdzie. Ja wiem, wśród tylu korytarzy oszukałby Tezeusza, lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad, zawołam otwarte liceum ogólnokształcące. Wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólnokształcące. Granatowy sen, sen, sen. Czwarte liceum ogólnokształcące. Wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólnokształcące. Muniek Staszczyk, jego T-Love, czwarte liceum. No, ta piosenka ma już ładnych kilka lat, trzeba przyznać, ale T-Love, z tego co wiem, szykuje nową płytę. To już raczej będzie historia związana z nowym 2026 rokiem. 22,7 trójek, nasz telefon dzwoni do muzycznej poczty UKF-u i tak jak się spodziewałem, tych akcentów związanych ze tym świętem, Dniem Edukacji Narodowej, dziś będzie więcej w audycji. Dzień dobry. Pozdrowienia z Kowalewa Pomorskiego od Wiesława. Czy mógłbym prosić piosenkę zespołu The Cure, Just Like Heaven, dla wszystkich nauczycieli w Polsce z wyróżnieniem grona pedagogicznego przedszkola w Kowalewie Pomorskim. Dziękuję bardzo.

snu moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie. Czas płynie swoim tempem. 11.31 prawie na naszym zegarze w studiu przy Myśliwieckiej 357. A to Vito Bambino i Americano w muzycznej poczcie UKF-u. Zerkam do naszej skrzynki ukf@polskieradio.pl. Dziś szczególnie sporo listów. Bardzo Państwu za nie dziękuję. Do 13.00 ta skrzynka otwarta tu na ekranie mojego komputera i ta muzyka dziś na naszej antenie, a jeśli nie dziś, to skrzynka czyny na 24 godziny na dobę i do tych propozycji Tomasz Żonda jutro zajrzy po 11. No ale teraz ukf@polskieradio.pl. List, który przyszedł dosłownie 6 minut temu, jest taki. Henio, 4 lata, prosi o Queen, We Are The Champions, bo wraca autem z rodzicami, tatą nauczycielem, z Pomorza na Śląsk. Jeszcze 5 godzin w drodze. Pozdrawiamy. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicks in my bed, but I've come through. And I need to go home. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go. Freddie Mercury, John Deacon, Roger Taylor, Brian May, zespół Queen i We Are The Champions. Dziś z dedykacją na dobrą podróż z Pomorza na Śląsk. Tak, to jest dość długa trasa spokojnej drogi dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy, którzy właśnie za kółkiem, a w radiu gra muzyczna poczta UKF-u w Trójce. ukf@polskieradio.pl. Pan Janek do nas pisze i pozdrawia. Do głowy przyszła mi postać wyjątkowego i uważnego pedagoga, Ambrożego Kleksa, który w nosie miał konwenansę. Czy moglibyście dziś odtworzyć piosenkę z poradnika młodego zielarza z filmu o podróżach tego nauczyciela? Moglibyśmy. Muzyka.

Jak Państwo słyszą, naprawdę, naprawdę realizujemy te zamówienia, które pojawiają się w telefonach. 22 i 7 trójek. Przed chwilą zespół, który, jakby to ująć, nieczęsto gości na tej antenie, ale myślę, że dobrze nam zabrzmiało dziś. Tak trochę z przymrużeniem oka. Modern Talking, Sherry, Sherry Lady. W muzycznej poczcie UKF-u. I to jest jedyna taka audycja na antenie trójki, kiedy po tym zespole przed chwilą, Modern Talking, może się pojawić ten zespół, który za chwilę. 22 i 7 trójek. Dobry. Chętnie bym usłyszał w radiu Kazika na żywo. Może Plamę na słońcu. Dla wszystkich fanów. Mam nadzieję, że kiedyś po papy jeszcze zagrają. Pozdrawiam z Wielkopolski. Arkadiusz.